Jó napot, Erika, itt Mónika a VMS-ből. Szia! Azért hívom, mert szeretném megkérdezni, hogy ön a keddi lakossági fórumra jön-e? Mikor? Kedden lesz a Hány lakossági órakor? este 7 órakor a művésztelepen. Nem bírok menni. Nincs, hogy elmenjek. Én Ja. biciklivel nem bírok kimenni, mert Hát messze igen, meg van. már sötét van. Igen. Aha, hát nincs, aki elhozza, ugye? Nem tudok senkit. Máskor az Erzsivel bírtunk menni, meg minden, de most kivel megyek? Milyen Erzsi? Hát a Szikora. Jaj, a Paul Hát Szikora igen. Erzsi. Aha. Akkor velem bírtam menni, meg minden, de most biciklivel tudod, messze van én hozzám, mert én Hát kint nem lakom. tudom, ismeri-e nem tudom, a Márkusz Zoli bácsit, vagy a Prokett Imréjék jönnek, nem De nem tudom tudom, hogy esetleg. kivel mennek, vagy hogy mennek. Hát nem tudom, csak én mondom, esetleg, ha maga ismeri, fölhívja őket, megbeszél, és akkor visszaszól, de én nem tudom, csak tudom, hogy ők jönnek. A Frindik Rózsika jön, de ő már előbb, mert kint Igen. segítkezünk Igen. ott. Hát legfőbb megpróbálom akkor a Prokettet valit fölhívni, és akkor megtudom, hogy Jó, hát mert ők jönnek többen, esetleg kérdezzem meg, hogy van-e van-e hely, szabály. vagy jön még a király Ibolya, azt is tudom. De azt nem tudom, hogy kivel menő is. Hát nem tudom, de ő egyedül jelentkezett. Hát kérdezzem meg, és hogyha valakit talál, akkor írjon vissza, hogy igen vagy nem, jó? Jó, rendben. Ha talál valakit. Jó, Jó. Ha köszönöm. találok, akkor visszaírok, jó? Mindenféleképp írjon, hogy igen vagy nem, hogy tudjam. Ja, jó. Majd Rendben. mindjárt fölpróbálom hívni őket, jó? Jó, Jó, rendben. köszi Viszont szépen. hallásra. Szia.